jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 29 lutego. Minęła szósta. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. O koordynacji działań w sprawie koronawirusa porozmawiają w piątek ministrowie zdrowia państw Unii. Spotkanie odbędzie się na wniosek Polski. Półtora roku więzienia dla Józefa Piniora. Sąd skazał byłego senatora PO za branie łapówek. Oblodzone drogi w centralnej, północnej i wschodniej Polsce. Są ostrzeżenia IMGW. W piątek w Brukseli nadzwyczajne spotkanie unijnych ministrów zdrowia w sprawie koronawirusa. Wnioskował o nie minister Łukasz Szumowski. Chcielibyśmy porozmawiać o wspólnych działaniach, o drogach szerzenia się, o profilaktyce, o środkach zabezpieczających, o tych wszystkich rzeczach, które we wspólnym rynku Unii Europejskiej możemy rozmawiać i o działaniach takich, jeżeli uzyskamy czy szczepionkę, czy lek, o metodach dystrybucji. To będzie drugie spotkanie unijnych ministrów poświęcone koronawirusowi. Pierwsze odbyło się 13 lutego. W związku z zagrożeniem premier wezwał wczoraj na odprawę wojewodów. Zapadła m.in. decyzja o wydłużeniu czasu pracy inspekcji sanitarnych, informuje wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. Wojewodowie zostali zobowiązani do tego, aby inspektorzy sanitarni w województwach pracowali 24 godziny na dobę. W Polsce na razie nie stwierdzono koronawirusa. We Francji gwałtownie wzrosła liczba zakażonych. W ciągu 48 godzin podwoiła się. W tej chwili jest już niemal 40 przypadków zachorowań. Więcej na ten temat z Paryża Marek Brzeziński. Epicentrum epidemii we Francji znajduje się w departamencie Oise na północ od Paryża. Minister zdrowia Olivier Véran poinformował. 12 przypadków to osoby, które miały kontakt z chorym w departamencie Oise. 3 osoby zdiagnozowano w bazie wojskowej. Dalej szef resortu powiedział. Wirus krąży po terytorium naszego kraju. Zidentyfikowaliśmy kilka miejsc, gdzie występuje. Teraz chodzi o to, jak jest roznoszony. Musimy przewidywać jego rozwój i przystosować się do sytuacji. Mieszkańcy Oise, departamentu, w którym znajduje się lotnisko tanich linii lotniczych lądujących m.in. z Polski, mają mieszane uczucia. Jedni żyją normalnie, bardzo dbając o higienę, inni nie kryją obaw. Boję się, tym bardziej, że ostatnio nieco chorowałam. Jestem osłabiona. Mam obawy. Choroba wybuchła także w Alpach. Tamtejszy przedsiębiorca, często podróżujący do Lombardii, zaraził wirusem rodzinę i znajomych. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W Stanach Zjednoczonych wykryto kolejny przypadek koronawirusa nieznanego pochodzenia, tym razem w stanie Oregon. Zdiagnozowano go u mężczyzny, który nigdzie ostatnio nie podróżował, ani nie miał kontaktu z osobą zainfekowaną, informują władze sanitarne tego stanu. Mieszkaniec hrabstwa Waszyngton jest w izolatce. Wcześniej podobne 2 przypadki wykryto na północy Kalifornii. Były senator PO i były opozycjonista Józef Pinior skazany za przyjęcie łapówek od przedsiębiorców. Wyrok ogłosił sąd we Wrocławiu. Józef Pinior miał brać pieniądze w zamian za pomoc w załatwieniu sprawy przedsiębiorców w resortach środowiska i infrastruktury. O szczegółach Maja Majewska. Były senator i europoseł oraz jego asystent Jarosław Wardęga usłyszeli wyroki 1,5 roku bezwzględnego więzienia. Oprócz tego będą musieli zapłacić grzywnę po 5 000 zł każdy. Skazani zostali też biznesmeni, którym Pinior miał załatwić pomyślne decyzje w 2 ministerstwach. Przedsiębiorcy zostali skazani na rok i na 10 miesięcy więzienia. Przypomnijmy, w sprawie chodziło o budowę galerii handlowej w Jeleniej Górze oraz o kopalnię w Lądku Zdroju. Pinior miał przyjąć odpowiednio 46 000 zł łapówki w zamian za pomoc w tych przedsięwzięciach. Były senator nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że nie była to korzyść majątkowa, a pożyczka. Wyroki są nieprawomocne. Uwaga na oblodzone drogi. Ostrzeżenia pierwszego najniższego stopnia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla województw lubelskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, północy województwa łódzkiego, dla części wielkopolskiej oraz południowej części województwa pomorskiego. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 8. Komisja Europejska oczekuje, że Turcja będzie przestrzegać porozumienia z Unią w sprawie migracji. To reakcja na groźby Ankary, że będzie przepuszczać uchodźców z Syrii do Europy, co oznaczałoby złamanie umowy ze wspólnotą z 2016 roku. Pozwoliła ona zatrzymać falę migracyjną do Europy. W zamian za zamknięcie granic Unia obiecała Turcji 6 miliardów euro wsparcia i zniesienie wiz dla obywateli tego kraju. Beata Płomecka. O groźby Turcji był pytany rzecznik Komisji Europejskiej. Peter Stano powiedział, że Bruksela nie otrzymała z Ankary żadnego oficjalnego potwierdzenia zmiany stanowiska w sprawie umowy. Z naszego punktu widzenia porozumienie wciąż obowiązuje. Oczekujemy, że Turcja podtrzyma swoje zobowiązania wynikające z umowy. Ale Turcja w przeszłości nie raz groziła zerwaniem umowy. Relacje na linii Ankara-Bruksela od dawna są bowiem napięte. Unia Europejska negatywnie ocenia sytuację w Turcji i krytykuje łamanie praw człowieka. Musi jednak z Ankarą współpracować właśnie ze względu na umowę. Z kolei władze w Ankarze zarzucają Unii, że nie wywiązuje się z obietnic, nie przekazała całej sumy 6 miliardów euro i nie zniosła wiz dla Turków. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od zachodu nadciągają deszczowe chmury. Początkowo może padać deszcz ze śniegiem. W górach śnieg. Najwięcej pogodnego nieba dziś na wschodzie i południowym wschodzie Polski. Na termometrach od 4 do 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Piosenki, które śpiewam, są moim lekiem na wszystko, z czym sobie nie mogę poradzić. Czasem muszę to wykrzyczeć. Tak mówi sam artysta. Jego debiut był nominowany do Fryderyka w kategorii blues i to by się może nawet zgadzało, ale jego nową płytę będzie już trudniej zakwalifikować. Sosnowski i piosenki z albumu Tylko się nie denerwuj. Na żywo w Trójce. Zapraszam na transmisję tego koncertu w niedzielę tuż po 19. Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Drapieżniku, odkrywaj nowe zdrabki. Otwórz zdrabkę pełny portfel i wydrap aż 2 miliony złotych. Łącznie do zgarnięcia aż 72 miliony złotych. Drapieżniku, poczuj dreszczyk nowości. Drap w punktach lotto. Kiedy senior nie ma apetytu, proponuję suplement diety Appetizer Senior. Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 17:07. Zapraszamy na weekend. Dzień dobry, Iwanka Kunewa, Sylwia Hej, Katarzyna Pruchnicka oraz Lou Reed i spółka. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too. And then home. Such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging. Just a perfect day. Problems all left alone. A weekender's on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. Thought I was someone else. Someone good. Yeah. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to just watch yourself. Read, read, read. You're going watch to yourself. Read. Just what you saw. Read, read, read. You're going to read. Just what you saw, yeah. Read, read, read. Oh, you're going to read. Mam nadzieję, że to dobry początek dnia muzyczny. Zastanawiałam się, jak tu Państwu opowiedzieć, co dziś w audycji. I pomyślałam, że nie będę mówić za dużo. Powiem tylko kilka słów. To będą takie hasła. Państwo sobie złożą z tego całość jakąś. Albo może w ogóle nie będą nic składać, tylko poczekają, aż to wszystko na naszej antenie zaistnieje. A będą istnieć dziś w poranku sobotnim narty. Będzie trochę śniegu, będzie dobre kino dla dużych i małych, odrobina kuchni, tej na najwyższym poziomie, no i będzie też o zdrowiu. O zdrowiu będzie dzisiaj sporo, szczególnie w drugiej godzinie audycji. To Trójka, 12 minut po szóstej. Katarzyna.Pruchnicka@polskieradio.pl. Tak można się z nami kontaktować. Zapalniki Piotr Zioła i Natalia Przybysz. Światło czy mrok i nie potrafię uspokoić ją. Mam nadzieję, że trochę Państwa obudziła ta piosenka. Mnie na pewno kwadrans po szóstej. Realizujemy plan. Sezon narciarski jeszcze trwa. Jak dobrze poszukać, śnieg można jeszcze znaleźć. To teraz z poradami technicznymi. Henryk Sytner. Medal dla każdego. Dziś jeszcze porozmawiamy o konserwacji nart, a mówiąc ściślej o ustawieniu wiązań. W studiu Tomasz Piątkowski ze Ski Teamu. Sprawa jest bardzo ważna, bo to jest kwestia naszego bezpieczeństwa na stoku. Coraz mniej jest skręceń, złamań nóg, kości uda albo podłudzia, uszkodzenia stawów, jeżeli wynikałoby to z tego, że wiązanie nie wbiło. Wiązania są coraz doskonalsze, natomiast te wiązania powinny być odpowiednio ustawione do naszego ciężaru ciała, do naszej wysokości, do naszych umiejętności, do wielkości buta. To wszystko robi się na profesjonalnych tak zwanych zrywarkach, gdzie te wszystkie cechy wprowadza się do systemu i on sam oblicza, jaka powinna być wartość i siła wypięcia wiązania. Pamiętajmy o tym, że każdy z czterech elementów wiązań, czyli dwa przody i dwa tyły, nawet fabrycznie nie do końca mają taką samą siłę wypięcia. W związku z tym maszyna ustawia jeden przód na 4,5, drugi na 5, inaczej jeszcze ustawia tyły, prawda, a jest to dokładnie ta sama siła wypięcia. Dodatkowo drukuje taki certyfikat, który bardzo często stanowi podstawę do uzyskania odszkodowania w przypadku, gdy mamy jakikolwiek wypadek. Powierzyć narty fachowcowi. Ta zrywarka to jest urządzenie sterowane elektronicznie, bardzo dokładne, które pracuje z dokładnością 0,25 diny i to jest rzeczywiście bardzo ważna sprawa, bo nawet taki element jak zużycie podeszwy buta decyduje o sile wypięcia. Ustawiamy wiązanie na określoną skalę w zależności od chyba głównie umiejętności. Wagi, wzrostu i wielkości buta. I jakie tutaj są zasady? Najlepiej ustawić te wiązania gdzieś tak po środku skali. Oczywiście to jest dobór całego zestawa, więc na te wiązania. W przypadku zakupu dobieramy w ten sposób, że kobiety na przykład i młodzież, która waży do 60 kg, dobiera narty takie, żeby wiązanie było do 9-10. Osoby cięższe, ale jeżdżące amatorsko, dobierają takie narty, żeby wiązania były do 12, natomiast osoby jeżdżące sportowo dobierają 15, nawet 17, jeśli chodzi o ilość din w skali na wiązaniu. Czyli tutaj zasada jest taka, że nie za wysoki wskaźnik, bo wtedy to wiązanie może się w razie konieczności nie odpiąć. Tak, ono jest wtedy mało elastyczne, bo tak jak powiedziałeś, decyduje o tym, żeby ustawienie, żeby było mniej więcej w środku skali. Bardzo dziękujemy. Nareszcie wszystko jest jasne. U nas za chwilę jeszcze więcej śniegu. Daj rękę spłoszoną szczęściem nagłym. Dla ciebie usta moje i ciepło moich dłoni, a potem przyjdą noce, jak psy wierne pod nasz dom. horyzoncie gwiazdą. Ta gwiazda świeci znów na biedną z naszych dróg. Oczy patrz najłagodniej jak tylko ty potrafisz i całuj wargi spłoszone szczęściem nagłym. Dla ciebie usta moje i ciepło moich dłoni, a potem przyjdą noce, jak psy wierne pod nasz dom. For you, my yearning lips, for you, my gentle hands, the comrades will come as you know they always can. For you, my yearning lips, for you, my gentle hands, the comrades will come as you know they always can. Which road do we choose together as the night burns with the stars? Leaving light, the star shines again upon roads in my eyes gently gaze. The only way you know, for you, my yearning lips, for you, my gentle hands, the comrades will come as you know they always can. For you, my yearning lips, for you, my gentle hands, the comrades will come as you know they always can. For you my gentle lips, for you my gentle hands, oh my baby love, for you my yearning lips, for you my gentle hands, the coming nights will come as you know they always can. Which road do we choose together as the night burns with the stars? To Mika Urbaniak i oczywiście Grzegorz Markowski. Wymyśliłem ciebie. To Trójka, 22 minuty po szóstej. Snowfest. Trójka w Szczyrku. No i teraz magia radia. Przenieśliśmy się właśnie do Szczyrku. Tam praktycznie przed chwilą, kilka minut po godzinie szóstej, zakończył się pierwszy dzień, a tak naprawdę pierwsza noc najgorętszego zimowego festiwalu. Snowfest, czyli święto muzyki i sportów zimowych. Wczoraj późnym wieczorem odbyły się zawody snowboardowe. Nie była to zwykła rywalizacja. Taka specjalna konstrukcja, która została ustawiona na głównej skoczni narciarskiej w Szczyrku właśnie, przypominała zupełnie miejskie przestrzenie. Nie zabrakło długich poręczy, śnieżnych przeszkód. Wszystko po to, by zawodnicy mogli zaprezentować swój wyjątkowy styl i umiejętności. To są zawody dźwigowe, czyli zawodnicy tutaj będą najeżdżać na te rurki, poręcze. Sędzia zawodów snowboardowych Jacek Milas. A także na samym dole mamy taki quarter pipe, czyli ćwierć rury, gdzie można troszeczkę wyskoczyć, skoczyć też na rurkę. Przypomina to trochę taką deskorolkę, można powiedzieć, na śniegu. Nie myślałem, żeby wygrywać te zawody. Przyjechałem tutaj tylko i wyłącznie dla dobrej zabawy. Nie liczy się wygrana, ale jeśli miałbym faktycznie pójść w jakąś strategię, to bym obserwował przeciwnika, zobaczył co robi, żeby zakładać jeszcze trudniejsze sztuczki. Nie wystarczy tylko prosto przejechać rurkę, też kreatywność jest tu bardzo ważna, jak najeżdżamy, jak wykonujemy dany trik, ale trzy najważniejsze rzeczy, czyli trudność triku, lądowanie i styl. To są najważniejsze rzeczy w snowboardingu. Każdy element ma być do końca dojechany tak naprawdę. Przegrywa ten, kto robi najsłabsze sztuczki na danej przeszkodzie. Raz jeszcze witamy wszystkich bardzo serdecznie. To jest Snowfest Festival 2020, dzień pierwszy i rywalizacja sportowa w ramach Snowfest Games w tym roku w formule jeepowej. Na pewno najbardziej punktowane będą switche, czyli triki na drugą nogę, nie swoją naturalną. Pewnie jakieś wejścia, zejścia z rurek, to będzie srogo punktowane, plus dodatkowo różnorodność trików i różnorodność samych rur. bo nie można jeździć cały czas na tej samej. Co jest oceniane? No my patrzymy, będzie to formuła taka, tak zwany jam session, czyli oni będą jeździć tyle, ile im się uda podczas tych 40 minut. I my patrzymy oczywiście na trudność tych trików, patrzymy także na różnorodność, bo można się kręcić w różne strony, wskakując na raila, można najechać na lewą nogę, na prawą nogę, można w różny sposób skoczyć na tego raila bokiem, na wprost. Co w snowboardzie jest najważniejsze? Zajawka, żeby robić to, co się lubi. Jeżeli jeździ się w strefie komfortu i robi się to dla przyjemności, wtedy można czerpać jak najwięcej z deski. Żeby mieć z tego frajdę, jakby bawić się tym, nie stresować. Po prostu czasem coś nie wychodzi, no ale to trzeba to zaakceptować i próbować dalej. No, to jest jak każda pasja po prostu. No ale to nie koniec atrakcji festiwalowych, ponieważ dziś swój freestyle pokażą najlepsi narciarze, a muzycznie umilać czas będą m.in. Łąki One, DJ Showcase czy Dejna. Wszystko rozpoczyna się o 18, a zakończy raniutko o 6. Ponadto w nocy, dziś w nocy, z 29 lutego na 1 marca specjalne festiwalowe wydanie potrójnego pasma przenoszenia Michała Markańskiego. Markan zaprasza do amfiteatru i skoczni od północy do drugiej. No i w trakcie audycji transmisja koncertu grupy Camp. To tyle, jeżeli chodzi o Szczyrk. No nie do końca. My za chwilę sprawdzimy, jaka jest w Szczyrku pogoda. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W lampasach komu nie lubię. Tylko na tobie naprawdę mi zależy. Tylko ciebie naprawdę potrzebuję. I kiedy znikasz, kiedy ciebie nie ma, w powietrzu czuję, czegoś mi brakuje. Ludzie mówią, że jestem pijakiem, chodnikowym, równym chłopakiem. Ludzie mówią, że nie trzymam tonacji, nie ćwiczę gam nowej demokracji. Ale ja mam w sobie mordercę wojownika, chcę zjeść twoje serce. Chcę mieć w tobie przyjaciela, poczuć coś, coś ci dać. Oh yeah, chcę ci powiedzieć I love you, I love you, I love you, I love you. Powiedzieć I love you, I love you, I love you. Pozytywnego coś, pozytywnego coś bardzo chciałbym dać dziś tobie. Pozytywnego coś, pozytywnego. To nie jest łatwe, to nie jest modne. Uwierz mi, chcę być blisko. Telepatycznie, telefonicznie. Wiem, o czym myślisz, wiem, czego chcesz. Olewam w złączonych w organizacjach szprycerów, olewam na kolejowych stacjach. I tych, co robią po uszy w biznesie, w skorpionach białych olewam kolesi. Tylko na tobie naprawdę mi zależy. Tylko ciebie naprawdę potrzebuję. Kiedy znikasz, kiedy ciebie nie ma, w powietrzu czuję, czegoś mi brakuje. Oh yeah, chcę ci powiedzieć I love you, I love you, I love you, I love you. Nie jestem mądry, I love you, I love you, I love you. Oh wieku obgryzłem wszystkie kości, bo ja chciałbym żyć w mieście miłości. W moim śmietniku pogryzłem kilku gości, bo ja chciałbym żyć w mieście miłości. I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. Muniek Staszczyk jeszcze śpiewa Ty Love, I Love You oczywiście. Bardzo dziękujemy. A teraz u nas? Obiecałam pogodę w Szczyrku. Pogoda zimowa jak najbardziej, drodzy państwo. Właśnie widzę, wieje strasznie. Widzę to, co się dzieje w Szczyrku na żywo. Już trochę jest widno. Jest biało, jest fantastyczna zima, także te wszystkie narciarsko-snowboardowe zjazdy i na pewno to wszystko się uda. Fantastyczna zima, jeżeli państwo jeszcze jej szukają, to można pojechać do Szczyrku. Tak tylko wieje, o tym mówiłam. Wiać będzie momentami dość mocno, wysoko w górach do 90 km na godzinę. Na pozostałym obszarze kraju wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, południowy i południowo-zachodni. Nad morzem może wiać do 60 km na godzinę w porywach. Będzie zachmurzenie raczej umiarkowane. Tak, może pod koniec dnia być trochę bardziej pochmurno niż na początku. Mogą też zdarzyć się opady deszczu. Początkowo również deszczu ze śniegiem. Przepraszam, że się tak mylę, ale właśnie na tym stoku tam przejechał jakiś skuter śnieżny w tym Szczyrku. Ja naprawdę nie mogę oderwać oczu od tej szczyrkowej zimy. Tak, w górach opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 4 stopni na Pomorzu do 9 na południu. W obszarach podgórskich od 0 do 3 stopni. W Szczyrku jest koło 0, także ten śnieg jeszcze przez chwilę się utrzyma. To tyle, jeżeli chodzi o pogodę. Ja za chwilę zabiorę państwa do Gliwic, no a teraz Szanis, żeby się państwo trochę uśmiechnęli do rozpoczynającego się dnia. co się bawić. Gliwice i okolice, proszę teraz o szczególną uwagę. Kino studyjne Amok ma dla dzieci i rodziców plan na marzec. O szczegółach... Agnieszka Prażuk, zastępca kierownika kina Amok w Gliwicach. Dobry czas można spędzić u Państwa przy dobrym filmie. Akurat marzec wyjątkowo obrodził nam w różne atrakcje dla dzieci, między innymi 8. Ogólnopolski Festiwal Animacji Opla. Poza tym mamy podwieczorek filmowy z filmami, które są nagradzane na przeróżnych festiwalach dziecięcych i specjalnie je wybieramy, żeby pokazać dzieciakom, co się dzieje na świecie, jeżeli chodzi o filmy. Mamy również wspomniany tutaj dobry czas z filmem i rodziną, czyli wspólne oglądanie filmów plus warsztaty filmowe, rodzinne warsztaty filmowe. No i seanse w ramach festiwalu Opla. W sumie zostały nam jeszcze 3 pokazy. Jeden pokaz jest skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i 2 dla tak zwanych wczesnoszkolnych dzieciaków. Opowiedziała Pani tak ramowo, a ja bym chciała się dopytać o te podwieczorki. Podwieczorki to, rozumiem, popołudniowy seans filmowy. Dokładnie. Zaczęło się od tego, że tak naprawdę pierwsze podwieczorki spędzaliśmy po filmie w sąsiadującej z nami herbaciarni i tam się spotykaliśmy, żeby troszeczkę porozmawiać o kinie, żeby pobyć i spróbować tak troszeczkę bardziej jeszcze przeżyć film. To troszeczkę nam umarło, ale same filmy pozostały. Raz w miesiącu pokazujemy filmy dla bardzo różnych grup wiekowych. Akurat w marcu będzie to Jakub, Mimi i Gadające Psy. Fantastyczna, o dziwo tutaj, łotewska animacja, co jest rzadkością, z polskimi elementami. Film proponowany dzieciom w wieku 6+, oczywiście wraz z rodzicami. Także w niedzielne popołudnie można do nas przyjść i fajnie również rodzinie spędzić czas. No dobrze, a ten dobry czas, ten cykl dobry czas z filmem i rodziną, to nie tylko seanse filmowe. Dokładnie. Ja powiem szczerze, że teraz to jest takie, chyba każdy z nas w swojej pracy przeżywa różne fascynacje projektami. Kiedyś była to przedszkolna akademia filmowa, coś, co się tworzy. Dobry czas powstał bodajże chyba 3 lata temu ze spotkania trójki ludzi, 2 fantastycznych pedagogów, również reżyserów teatralnych, czyli Dagmary Sumy i Marcina Drzazki. Ze mną. Gdzieś te losy się tutaj nasze splotły i okazało się, że chcemy zrobić coś wspólnie razem, co by łączyło ich wiedzę, umiejętności, ich pasję z tą drogą filmową, którą ja się zajmuję. I stwierdziliśmy, że fajnie będzie zrobić taki projekt, który pokaże, jak fajnie po filmie można spędzić wspólnie czas. I takie jest główne założenie tego projektu, żeby po prostu razem przeżyć film, ale później też fantastycznie ze sobą go omówić, poznać się lepiej i to rzeczywiście nam się udaje, bo po filmie zawsze są takie 1,5-godzinne warsztaty prowadzone właśnie przez Dagmara i Marcina. Spotykamy się w dość grubym, wąskim gronie, bo to jest około 30 osób. No i wychodzą bardzo fajne dzieci. Ja widzę, że to bardzo cementuje relacje tutaj rodzinne. Sama jestem matką 2 nastolatek i wiem, jak trudno dotrzeć do dzieci w tym wieku. Właśnie nasze spotkania są przeznaczone dla dzieci od 9 do 12 lat plus rodziców. Dobry film, fajne przebywanie ze sobą, a tutaj jeżeli chodzi o pomysł na prowadzenie tych warsztatów naszych prowadzących są nieograniczone, bo są to zarówno jakieś wspólnie wykonywane działania, jest to pisanie do siebie listów, dają fajny efekt. Bardzo dziękuję. Z zazdrością spoglądając w stronę Gliwic, pozdrawiam serdecznie i bardzo dziękuję Pani za rozmowę. Agnieszka Piotrowska-Prażuch, zastępca kierownika kina studyjnego AMOK. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu bardzo. A więcej informacji i szczegółów na stronie amok.gliwice.pl. People's hearts are filled with fashion, I miss it so. Cause I'm here chasing love in my land of great romantics. I'm the biggest dreamer of them all. No way to stop their desire to change and to improve our world. One invented Esperanto, ready to move and to try something new. I'm convinced that Chopin too would pick samba if he had a chance to do. No, it's true that I only know very few sinful words of your language. I've practiced, I've decided, because the only all New York goes all around. get a better picture. And if I say that on this planet today we all have the same hearts, I don't blame my fury or company. Cause yes, it's true that I only know the review, simple words of your language. I practice, I decided, because the only words we need to communicate are the ones that can help me say I do love you, and that make me understand you love me too. Program Trzeci Polskiego Radia. I 16 minut zostało do siódmej. Teraz wielki świat zabierze nas mail od pana Konrada. Pan Konrad chwali muzyczny początek audycji. Bardzo dziękuję, kłaniamy się. I pisze tak. Ja w drodze z Dublina do Katanii na Sycylii. To długa trasa, która liczy sobie 3200 kilometrów. Obecnie w Modenie po porannym espresso i małym rogaliku z marmoladą. Pozdrawiam całą ekipę porannej zmiany. Nie wiem, kto dziś przygotowuje serwis sportowy, ale gdyby to był pan Olszański Michał, to proszę pana Michała wyściskać ode mnie. Nie wiem kto. A nie, już wiem. Krzysztof Łoniewski, jego też wyściskamy. Mam nadzieję, panie Konradzie, że nie będzie miał pan mi tego za złe. katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Jeżeli ktoś z państwa chce napisać do mnie i opisać, co robi, byle nie za wiele szczegółów kulinarnych, bo państwo mają tendencję zadręczać mnie jakimiś wspaniałymi kawami z pianką w fotografiach i opisem, co państwo właśnie jedzą, a ja nie mogę, bo ja do państwa mówię. A teraz będą śpiewać Alicia Keys i Jack White. I'm looking high upon him on the table, a man on your side, a we'll see the sunshine. Another inch of your life sacrificed for your brother in the nick of time. Another dirty money heaven sent, honey, turning on a dime. Well, I'm gonna let it open, a woman. Alicia Keys i Jack White, jedna z moich ulubionych bondowskich piosenek. 10 minut zostało do 7. Program obyczajowy. Dzień dobry. Tydzień temu opowiadałyśmy Państwu o generałowej Zajączkowej, prekursorce krioterapii, można tak powiedzieć, oraz swoistego morsowania, ale dzisiaj powiem Państwu o innej, niezwykłej zupełnie kobiecie. A więc witamy. Anna Popek i Maria Barbasiewicz. Kto dzisiaj będzie bohaterką naszej audycji? Dzisiaj będzie to Madame Saint-Jean. Ona się nie tak nazywała, to jest tytuł nadany jej w komedii Sardou, ale osoba istniała i nazywała się ta pani Catherine Lefebvre. Była małżonką marszałka napoleońskiego, który dostał po zdobyciu Gdańska tytuł księcia Gdańska. Zatem Madame Saint-Jean stała się księżną gdańską. A w młodości była to po prostu praczka, oberżystka. Zresztą jej małżonek marszałek w młodości był sierżantem, a jego ojciec był alzackim młynarzem, więc to są sfery wielkiego skoku, który się za Napoleona w pewnych grupach społecznych dokonał, bo każdy żołnierz nosił za Napoleona buławę w plecaku. Madame Saint-Jean miała bardzo sympatyczny charakter, nawet już zostawszy księżną, nigdy nie była nieprzystępna, była dobra, uczynna, taka jaka była zawsze. W młodości praczka, znała różnych późniejszych generałów i właśnie marszałka swego małżonka tam też w tym okresie poznała i nigdy nie poprawiła swoich manier, dlatego że nawet to Napoleona denerwowało, bo ona była taka jakby przeniesiona z innego świata. Pięknie ubrana, ale nad językiem nie panowała i potrafiła powiedzieć obywatelu: ministrze, daliście nam pyszne żarcie. Albo zaczynając kurtuazyjną rozmowę salonową, zaczynała: gdy przyjmowałam do prania. Więc była urocza w tej swojej jakby takiej naturalności i niewyczuwaniu tego dysonansu. Ona była sobą i to jest piękne. I Madame Saint-Jean zasłużyła sobie właśnie na bycie bohaterką komedii. A co znaczyła ten przydomek? To po prostu przydomek pani bezceremonialna, bez żenady. Właśnie na tym to polegało, że ona nie miała oporów przed przyznawaniem się do swojej przyszłości. Ona może nie przemyślała tego, ale w ogóle nie miała potrzeby kreowania się na kogoś innego, kim naprawdę w młodości była. No ale stała się bardzo bogatą osobą, czyli nie miała takiej potrzeby, żeby się kształcić. Niespecjalnie. Ona miała 14 dzieci, więc chyba może i czasu za wiele nie miała. Bardzo sympatycznego miała tego swojego męża sierżanta, a potem marszałka. No ale te dzieci umierały, więc wcale nie było jej tak pewnie łatwo, bo właściwie to ona przeżyła i wszystkie swoje dzieci, i męża, ale miała tę taką zdrową, ludową zadziorność i takie dobre samopoczucie. A czy mieszkała w Gdańsku? Jako księżna? Chyba nie. Ona w Paryżu mieli piękny dom. Zresztą jest anegdota, że znajomy przyszedł do nich i mówi, tak jest dobre, jak, no, nie wiem, no, jak to zrobić, żeby coś takiego pozyskać, takie wspaniałe wnętrza, pałace. Na co marszałek Lefebvre powiedział, no cóż, czy narażałem się na kulę i dzięki temu zdobyłem to powoli. To był okres wielkich przemian społecznych. Tak. Ale też trzeba przyznać, że Napoleon był bardzo sprawiedliwy tym, którzy stanęli za nim. Tak. Rzeczywiście nadawał pewne dobra i konsekwentnie. Tak. I on na tym bazował, on cenił sobie odwagę. A to byli ludzie, ci, którzy koło niego stanęli murem, to byli silni, odważni, z marzeniami, trochę bezczelni w tych swoich dążeniach. I dlatego on tak miał siłę przebicia w różnych momentach i na swoich wyprawach wojennych. No, myślę, że to byli ludzie bez planu B. Tak, prawda? Tak. Tak jak ostatnio właśnie wypowiedź Schwarzeneggera czytałam, że powodem czy sposobem osiągnięcia sukcesu jest nie mieć planu B, bo to troszkę rozprasza. No więc sukcesów Państwu życzymy, kończąc dzisiejsze spotkanie, a żegnają się z Państwem Anna Popek i Maria Barbasiewicz. Bardzo paniom dziękuję za te fantastyczne opowieści. 6 minut przed 7 w Trójce i nie tylko, tak sobie myślę. A po 7 u nas gość, pomożemy pooszczędzać trochę w duchu zero, a tak naprawdę less waste. O cennych kulinarnych resztkach będzie. A do 7 Pharrell Williams i Daft Punk. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky.